încercarea grea, să mă urci peste gata, să primesc izbăvirea. Ajută-mi, a zis Iisus, te rog. Ajută-mi, a zis Iisus, te rog. Să-mi iubesc ca ai mei vrăjmași, ca pe tine și ai mei frați, și să fie mântuiți. Să-mi iubesc ca ai mei vrăjmași, ca pe tine și ai mei frați, și să fie mântuiți. Să urmezi prin orice ai să mă vezi, numai ție să slujești. A ta cale să urmezi prin orice ai să mă vezi, numai ție să slujești. Ajută-ți azi biserica, ajută-ți.